i zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Tylko teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Sprawdź szczegóły w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego. Jest piątek, 25 dzień maja, minęła godzina 8. Czas na wiadomości, te przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Co oznacza dla nas RODO? Jaki wpływ mamy od dziś na ochronę własnych danych? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy też o chorobach tarczycy. Polacy z roku na rok mają z nimi coraz większy problem. Górnictwo kosmiczne brzmi kosmicznie, ale studenci z Krakowa twierdzą, że to realna wizja. To największa zmiana w podejściu do danych osobowych od 20 lat. Dzisiaj w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zakłada ono m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia również z internetu informacji na swój temat, a także prawo do przenoszenia danych między instytucjami. W firmach od tygodni trwają szkolenia, a przedsiębiorcy boją się wysokich kar, które mogą ich dotknąć za złamanie nowych przepisów, mówi adwokat Marcin Zadrożny. W tym momencie wydaje mi się, że dla przedsiębiorców łatwiej by było przyjąć, że następuje koniec świata, niż zaczną być stosowane przepisy RODO. Rzeczywiście w tym momencie panuje panika na rynku wśród przedsiębiorców. Do tego RODO się pani jakoś przygotowywała specjalnie? Firma się przygotowywała? Firma się cały czas przygotowuje, tak. Ale w jaki sposób? Szkolimy się. Tu są przerabiane umowy, nowe robione umowy. Jest tego sporo do ogarnięcia. To znaczy, tak, że jeśli jakaś firma, instytucja ma nasze dane, my możemy wnioskować o to, żeby te dane wykasowała i możemy po prostu zniknąć? Tak po prostu zniknąć to też nie można. Weronika Kowalik z Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ale jest też tak zwane prawo do bycia zapomnianym i zastanawiamy się wszyscy, na ile rzeczywiście to prawo tak do końca będzie mogło być zrealizowane, że rzeczywiście znikniemy na przykład z wyszukiwarki internetowej. No właśnie, z internetu się chyba nie da zniknąć raz na zawsze. No, pewnie się nie da. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że RODO nie jest po to, żeby karać i dokładać firmom nieuzasadnionych obowiązków. I chodzi o zmuszenie przedsiębiorców do zastanowienia się, po co tak naprawdę zbierają dane i jakie informacje o klientach są im rzeczywiście potrzebne. Przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, tycie albo chudnięcie, rozdrażnienie. To wszystko mogą być objawy chorej tarczycy. Według badań już co piąty Polak ma różnego rodzaju problemy z tym narządem, a z roku na rok liczba chorych rośnie. Okazją do mówienia na przykład o Hashimoto, na które cierpi coraz więcej kobiet, jest przypadający dzisiaj Światowy Dzień Tarczycy. Tarczyca waży zaledwie 30 gramów, ma kształt motyla i jest gruczołem zlokalizowanym w przedniej części szyi. Wytwarzane przez nią hormony regulują metabolizm, pracę narządów wewnętrznych, rytm serca, masę ciała, stężenie cholesterolu czy pamięć. Niebezpieczny jest zarówno nadmiar, jak i niedobór tych hormonów, mówi onkolog profesor Marek Dedecius. Bardzo często w chwili obecnej rozpoznawana jest choroba Hashimoto, czyli stan, w którym nasz organizm wyprodukował przeciwciała przeciwko tarczycy, powodując stopniowo niszczenie komórek tarczycy i stopniową niedoczynność tarczycy. O nowotworze tarczycy mogą świadczyć guzki na szyi, które można czasem zauważyć gołym okiem podczas prostego samobadania, mówi Elżbieta Kozik z organizacji Polskiej Amazonki Ruch Społeczny. Pijemy łyk wody i patrzymy w lustro, podnosimy głowę do góry i obserwujemy szyję. Czy pojawią się jakieś guzki, to widać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Izrael chce wybudować kolejne ponad 2000 domów na terenach palestyńskich. Miałyby powstać na istniejących już osiedlach na zachodnim brzegu. Taka zapowiedź pada w czasie gwałtownego pogorszenia się relacji między Izraelem a Palestyną po tym, jak Stany Zjednoczone przyniosły ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Na granicy strefy Gazy i Izraela wybuchły protesty. W starciach z izraelskim wojskiem w ubiegłym tygodniu zginęło 60 osób. Szef izraelskiego resortu obrony Avigdor Lieberman zapowiedział, że o stosowną zgodę wystąpi w przyszłym tygodniu. Chodzi o budowę nowych domów dla izraelskich osadników w istniejących już osiedlach na terenach palestyńskich, m.in. w Ariel czy w Male Adumim. Po informacji ministra Liebermana do burmistrza osiedla Male Adumim zadzwonił z gratulacjami izraelski premier. Zapowiedź budowy nowych domów potępili Palestyńczycy. Rzecznik palestyńskiego prezydenta powiedział, że w ten sposób Izrael pokazuje całemu światu, że nie jest zainteresowany pokojem na świecie. Według prawa prawa międzynarodowego, izraelskie osadnictwo na terenach palestyńskich jest nielegalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obecnie na terenach okupowanych, czyli na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, mieszka około 500 000 izraelskich osadników. Pozyskiwanie surowców z przestrzeni kosmicznej to są na razie plany, ale tym właśnie tematem, czyli górnictwem kosmicznym, interesują się studenci z Krakowa. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów ziemskich, konieczność sięgania po surowce z kosmosu staje się realną wizją, przekonuje Paweł Mandyka z Akademii Górniczo-Hutniczej. W takiej sferze bliższej, czyli tych najbliższych okolic Ziemi, są planetoidy, które już opłacałoby się sprowadzić na Ziemię ze względu właśnie na zawartość metali ziem rzadkich. Natomiast w dalszej odległości ciągle brakuje nam technologii. To się na dzień dzisiejszy wydaje ekonomicznie bardzo trudne, bardzo nieopłacalne. Mamy nadzieję przynajmniej, że ta technologia jakieś dogoni nasze wymagania. Naukowcy przekonują, że w przestrzeni kosmicznej występują asteroidy złożone ze złota, platyny i innych cennych i rzadkich metali, jak ren, rod, rut. Czy Wolfram. Teraz to wszystkie informacje, skrót wiadomości o 8.30. Informacje sportowe przedstawi Tomasz Gorazdowski. Emocje siatkarskie. No w końcu siatkarze zaczynają dziś Ligę Narodów. Dziś gramy z Koreą Południową w katowickim Spodku. No także pierwszy przy okazji spotkanie o punkty biało-czerwonych pod wodzą nowego szkoleniowca, belgijskiego trenera Witala Heinena. W kadrze znalazło się wielu młodych zawodników i bardzo dobrze, mówi środkowej reprezentacji Karol Kłos. Ci mistrzowie świata też kiedyś byli młodzi, kiedyś też wchodzili do reprezentacji, więc ja myślę, że to jest dobry czas dla tych chłopaków, bo ci, którzy są w reprezentacji, wyróżniali się w swoich drużynach klubowych i myślę, że każdy zasłużył na to, żeby być w tej reprezentacji. Teraz jest kolejny test dla nich i kolejny kroczek, który muszą zrobić, żeby na stałe zagościć w tej reprezentacji i żeby pokazać, że naprawdę są najlepsi z najlepszych. Siatkarki w Lidze Narodów grają już od jakiegoś czasu. Wczoraj Polki przegrały w Makau z Tajlandią 2-3. Trzeba płacić za błędy. Płaci Lech za łobuzów z klubem związanych. Za ekscesy w meczu z Legią Komisja Ligi ukarała Lecha grzywną w wysokości 120 000 zł. Nałożono też zakaz udziału kibiców Lecha w meczach wyjazdowych do końca 2018 roku, a to wszystko dołożono do wcześniejszych wydanych zakazów przez wojewodę, który zamknął stadion Lecha na 8 spotkań. Hubert Hurkacz pokonał argentyńskiego tenisistę Marco Tungletego 6-3, 4-6, 6-4 w trzeciej rundzie kwalifikacji turnieju French Open, co oznacza awans i to, że 21-letni zawodnik zagra pierwszy raz w turnieju głównym w Paryżu. Wygląda na to, że w rajdowym zespole Citroena miarka się przebrała. Brytyjczyk Chris Meek został usunięty z teamu i nie pojedzie już w barwach francuskiego zespołu w rajdowych mistrzostwach świata. Powodem takiej decyzji jest niebezpieczna jazda Meeka i wypadki, którym uległ w tym sezonie. A miał już wypadek w Portugalii, wcześniej w Szwecji. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata zajmował po 6 rundach 8 miejsce. Przypomnę, prowadzi Belg Thierry Neuville. Finał piłkarskiej Ligi Europy w 2020 roku odbędzie się w Gdańsku. Zdecydował obradujący w Kijowie Komitet Wykonawczy UEFA. Przypomnę, że w 2015 roku finał rozgrywek był w Warszawie. Ten znacznie bardziej prestiżowy finał za 2 lata odbędzie się w Stambule. Tam zagrają o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Po raz drugi w Stambule w 2005 roku FC Liverpool pokonał po rzutach karnych AC Milan. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura dziś od 20 stopni w Zakopanem, 22 stopnie w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 23 w Olsztynie, Suwałkach, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 24 stopnie dziś w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 25 stopni w Bydgoszczy i Wrocławiu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko nad morzem. Powieje dziś mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 27 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Ha! Garcia!

Dzień dobry, Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Za moment porozmawiamy oczywiście o sprawach zagranicznych, ale najpierw dokończmy rozmowę z 6 kwietnia, bo jej dalszym ciągiem bardzo interesują się od kilku dni, albo może kilkunastu, media. Otóż, czy zgodnie z zapowiedzią przekazał pan nagrodę na cele dobroczynne, nagrodę czy też nagrody z lat 2017-2016? Tak, oczywiście. Zgodnie z decyzją kierownictwa politycznego sprawa została uregulowana, jest zamknięta. Jest zamknięta. Nie musiał pan brać kredytu, zapożyczać się u przyjaciół, znajomych? To już są delikatne, prywatne sprawy, jak to zostało zrealizowane. A ile w sumie pan zwrócił? To jest informacja, którą może przekazać organizacja charytatywna, która to otrzymała. Ale w każdym razie nic dla siebie pan nie zachował. No niestety. Teraz jest pan posłem zawodowym? Tak. Tak jak w jak poprzedniej kadencji, tak i teraz jestem po odejściu z MSZ-u. Czyli co, myśli tak pan sobie, a może prezydent nie podpisze tej ustawy, która obniża zarobki parlamentarzystów? No jeszcze jest Senat, ale wiadomo, że Senat nie sprzeciwi się. Nie myślę w ten sposób. Raczej myślę o możliwości dodatkowej pracy. Jestem też nauczycielem akademickim. Być może uda się wrócić również do jakichś zajęć akademickich. A czy będzie się pan ubiegał o mandat eurodeputowanego? To jest za wcześnie spekulować jeszcze. Przed nami są wybory samorządowe za kilka miesięcy i tutaj główny wysiłek partii idzie w kierunku tych wyborów. Myślę, że dopiero listopad, grudzień zaczniemy rozmawiać o wyborach europarlamentarnych. A to jeszcze dopytam, a która to organizacja charytatywna? Bo jak można się dowiedzieć, to może jak ktoś zainteresowany to proszę zapyta. Proszę szukać. No, to na pewno organizacja. No, ale dużo jest organizacji. To są sprawy delikatne. Ale to jest Caritas czy inna organizacja? To są sprawy delikatne. Wskazana organizacja, tak. Wskazana? Czy wskazana była Caritas? Inne też były wskazane? Mieliśmy o sprawach międzynarodowych rozmawiać. Tak. To bardzo proszę. Też rozumiem, że organizacja nie ma zasięgu międzynarodowego. Ta organizacja ta dobroczynna? Ma, oczywiście. To już rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Bardzo proszę. No właśnie o tej organizacji. Panie ministrze, armia USA nie jest gotowa do działania na wypadek głupich kroków ze strony Korei Północnej, mówi prezydent Donald Trump. Niedługo po tym, jak odwołał spotkanie na szczycie z Kim Jong-unem z powodu, tu cytat, ogromnego gniewu i otwartej wrogości Pjongjangu. Czy Donald Trump podjął właściwą decyzję? Ja czytałem ten list dokładnie i różne wypowiedzi. Odsuwam tę retorykę, między innymi to, co pani cytowała. Wszystko wskazuje na to, że obie strony nie porozumiały się co do charakteru tego spotkania i co do ewentualnych rezultatów. Strona amerykańska zakładała, że to spotkanie to będzie otwarcie procesu prowadzącego do denuklearyzacji Korei, czyli pozbycia się broni nuklearnej przez Kima. Dla Kima zaś to spotkanie miało być początkiem uznania go, legitymizacji przez świat, ewentualnie pozbycia się obecności amerykańskiej w Korei Południowej i w przyszłości ewentualnie zjednoczenia. Czyli no to nie jest decyzja, która dowodzi jakiejś zmienności, czy też wręcz, jak niektórzy uważają, szaleństwa Donalda Trumpa. Nie, przeciwnie. Uważam, że Donald Trump zachował się bardzo racjonalnie, bo on zdawał sobie sprawę, że jeśli nie będzie przygotowana agenda, porządek, obrad i nie będzie uzgodniony ewentualnie rezultat tego spotkania, to on przegra. To on wtedy, jadąc do Singapuru, zostanie ograny, ponieważ Kim będzie mógł pokazywać światu, został uznany przez Trumpa, Trump wyjechałby z niczym. Więc to jest bardzo racjonalna decyzja, zawieszająca to spotkanie. Do tego spotkania może dojść. I dzisiaj takie sygnały rano przychodziły z Korei Północnej, że sprawa jest jeszcze otwarta. A czy Korea Północna może rzeczywiście zrobić jakieś kroki głupsze i straszniejsze niż informowanie czy chwalenie się swoim potencjałem nuklearnym? Oni już zrobili bardzo wiele kroków, powiedzmy drastycznych, nie wiem czy to są głupie, no z ich postawy, ich koncepcji są to kroki ważne, militaryzacja, zdobycie broni nuklearnej. Nie wydaje mi się, że mogliby jeszcze cokolwiek zrobić. Pokazali poprzez testy, że są w stanie daleko wystrzelić rakietę z ładunkiem nuklearnym, więc oni już pokazali maksymalnie, co potrafią. No, ale mogą jeszcze coś odpukać, pokazać. Wydaje mi się, że na razie otrzymali mandat, a nawet obowiązek przekazany z Pekinu, aby porozumieć się z światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi. Przecież kilka miesięcy temu Kim odwiedził Pekin i to po tej wizycie nastąpiła pewna odwilż i nastąpiła pewna chęć ze strony Kima do rozmów. Chinom również zależy na tym, żeby doszło do pewnego odprężenia na Półwyspie Koreańskim i do zmniejszenia obecności amerykańskiej, bo to daje możliwość większego działania Chinom w tym regionie. Zgromadzenie parlamentarne NATO ma swoją agendę, ale myśli pan, że powinno się jakoś odnieść do tej sytuacji z Koreą, z Iranem? Na pewno będą dyskusje na ten temat. To zgromadzenie parlamentarne NATO nie jest częścią NATO. Jest to odrębna instytucja, która powstała w 1955 roku. Składa się z parlamentarzystów państw NATO, państw współpracujących z sojuszem, obserwatorów. Obraduje zarówno na spotkaniach plenarnych, jak i w komisjach, podkomisjach i tam tego typu problemy się omawia. A jakie jest znaczenie tego gremium? Głównie jest to analityka, głównie parlamentarzyści pracujący tam przygotowują raporty, opinie, oceny sytuacji. Ja też kilka lat temu przygotowałem kilka takich raportów na temat sytuacji na Bałkanach Zachodnich, na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale również jest to forum dialogu z państwami spoza NATO, tymi państwami, które ewentualnie chcą przystąpić do NATO albo nie mogą. Albo nie mogą przystąpić, a chciałyby w jakiś sposób nawiązać kontakt. Więc jest to taka równoległa dyplomacja natowska wobec tych krajów. A czy tematyka tego spotkania zależy w jakimś stopniu od gospodarza miejsca? Nie do końca, ale gospodarz oczywiście wyciska piętno poprzez obecność. Przecież będzie prezydent Duda, będą marszałkowie Sejmu Senatu, będzie minister spraw zagranicznych. W tych wypowiedziach naszych polityków oczywiście można zaznaczyć, wypuklić te sprawy, które nas dotyczą. Na przykład kwestie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wydatków na obronność, aby wszystkie kraje NATO wydawały tyle, ile potrzeba. A dlaczego pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem właściwie już dosyć długo wieje chłodem? To znaczy wiemy, że przyczyną jest ta ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie. To znaczy może to jest jedna z przyczyn, ale na pewno ona tak. Tylko dlaczego to trwa tak długo? Amerykanie czekają oczywiście na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Z drugiej strony to jest dla nich taka świętość. Ktoś pewno im nie do końca wytłumaczył, być może źle zrozumieli niektóre rozwiązania polskie, iż nie jest to ustawa, która zabrania badań, nie jest to ustawa, która wprowadza jakąś cenzurę. Dla nich są to bardzo czułe kwestie. Natomiast o tym chłodzie trudno mi dyskutować, kiedy kilka dni temu odwiedził Waszyngton minister Czaputowicz, został przyjęty przez Mike'a Pompeo. Więc nie dostrzegam tego chłodu. No tak, ale jeśli chodzi o spotkania na najwyższym szczeblu, to one się nie odbywają i chociaż nikt tego oficjalnie nie powiedział, to mówi się, że dopóki nie będzie uregulowana sprawa ustawy, to one nie dojdą do skutku. Nie jestem pewien, czy aż tak to będzie. Prezydent Trump przecież odwiedził Polskę w ubiegłym roku. Wielokrotnie wypowiadał się na temat znaczenia Polski. Ale to jeszcze było przed ustawą. Teraz też wypowiadał się na temat Trójmorza, na temat Nord Stream 2. I to wypowiadał się po naszej myśli. Został przyjęty niedawno, jak wspomniałem, minister spraw zagranicznych, który zapowiedział, iż Amerykanie zobowiązują się jednak zorganizować tę wizytę prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze w tym roku. Ja myślę, że do niej dojdzie. Są dwie okazje, to jest wrzesień bądź listopad przy okazji gdzieś naszej rocznicy 11 listopada. Nie musi to być ten dokładny dzień, ale jestem przekonany, że dojdzie takie spotkanie. A czy pan się czuje współwinny tej sytuacji? Bo wprawdzie MSZ kierowana przez pana ostrzegało, że ta ustawa może mieć negatywne skutki, że może być źle zrozumiana, ale jednak mimo, że pan ostrzegał, to nie postawił pan sprawy na ostrzu noża, stolika pan nie wywrócił. Ponieważ nasz resort, Ministerstwo Spraw Zagranicznych tej ustawy nie prowadziło, nie mieliśmy informacji, na jakim ona jest etapie i kiedy ona wchodzi pod obrady, weszła już pod obrady, kiedy ja przestałem być ministrem spraw zagranicznych, więc nie mogłem wcześniej interweniować. To jest wiedza powszechna dla każdego, kto się interesuje sprawami międzynarodowymi, jak na to patrzą Izraelczycy, jak diaspora żydowska w różnych krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jak również Amerykanie, więc Nie trzeba tutaj było zasięgać wręcz opinii MSZ-u, żeby wiedzieć, że ta ustawa może wzbudzić kontrowersje. W Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych. On będzie się odbywał zapewne, bo pewnie się nie skończy, równolegle do spotkań parlamentarzystów z krajów natowskich. Myśli pan, że jakoś to zaważy na przebiegu tego szczytu? Nie, myślę, że tutaj złe są rady sugerowane protestującym, którym współczuję, oczywiście kibicuję, aby ta sprawa została rozstrzygnięta jakoś polubownie i kompromisowo. To są złe rady, dlatego że instytucje międzynarodowe, ani NATO, ani tym bardziej Unia Europejska, która zajmuje się problemami społeczno-gospodarczymi, nie ingeruje w politykę socjalną państw członkowskich. Więc to są prerogatywy wewnętrzne państw członkowskich i te instytucje nie zareagują na tego typu protesty. Niestety. No pewnie instytucjonalnie nie zareagują, ale być może po ludzku jakoś mogą zareagować. Być może niektórzy parlamentarzyści gdzieś powracając do swoich krajów podniosą jakieś interpelacje, ale to się nie przełoży na żadne decyzje instytucji europejskich. Dlatego jak powiedziałem, polityka socjalna jest prerogatywą każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska podjęła decyzję o ugodzie z Gazpromem. Litwa rozważa zaskarżenie tej decyzji. Czy Polska powinna też zastanowić się, czy nie warto pójść tą drogą, ewentualnie, o ile to jest pod względem prawnym możliwe, przyłączyć się do decyzji Litwinów, o ile ją podejmą, albo złożyć swoją skargę? To należy pytać oczywiście w tej chwili kierownictwo MSZ-u. Ale co by pan zrobił na miejscu MSZ-u? Ja bym korzystał ze wszelkich kroków prawnych. W dalszym ciągu próbował budować koalicję. Korzystał również z faktu, że bardzo ostro przeciwko Nord Streamowi powiedziała się administracja amerykańska, Donald Trump. Także korzystał z wszystkich jeszcze ciągle otwartych możliwości blokowania tej rzekomo biznesowej inicjatywy. No i nie ustawałbym w naciskach na Niemcy, żeby pokazywać, piętnować ich w Europie, że to jest antysolidarnościowy akt, którego dokonują w tej chwili w Europie. A no właśnie, antysolidarnościowy, a z drugiej strony my też zachowujemy się, takie są oskarżenia, niesolidarnie. Czy powinniśmy tutaj jakąś taką symetrię zbudować wokół tego? No niesolidarnie w sprawie uchodźców się zachowywaliśmy niesolidarnie na przykład. Ja, Polska jest otwarta na świat. Nie wiem, chyba już z 1,5 miliona Ukraińców pracuje i są nawet propozycje, żeby jeszcze bardziej otworzyć granice. Niedawno widziałem gdzieś w mediach, że podpisaliśmy jakąś umowę o przyjęciu tysięcy Uzbeków do Polski. Pracują Hindusi, pracownicy z Bangladeszu są ściągani, więc Polska jest otwarta. Natomiast Polska nie zgadza się na stałe mechanizmy relokacji, na przymusowe przyjmowanie ludzi. Dlaczego, no to już pytanie na koniec i króciutko, dlaczego komisarz Timmermans nie zadowolił się zmianami w ustawach dotyczących sądownictwa i nie uległ urokowi osobistemu pana następcy? Bo ciągle są pretensje. No, tego jeszcze nie wiemy. On na razie wstępne uwagi. Czekamy na oficjalny komunikat komisji po zapoznaniu się z polskim stanowiskiem i co zrobi komisja przed następną Radą do Spraw Ogólnych i następnym szczytem Unii w czerwcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa, oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365 w wyjątkowej cenie 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. W Black Red White tniemy ceny na pół. Wybieraj spośród setek mebli i zgarnij 50% rabatu na drugi tańszy produkt. A płatność rozłóż na 10 wygodnych rat. RRSO 0%. Tylko do 5 czerwca. Szczegóły na brw.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na smartfon Nokia 1, modem LTE, dual SIM, pamięć 8 giga za 349. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Głosowanie 17 czerwca. Będzie referendum w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów. Uchwałę o przeprowadzeniu głosowania radni przyjęli jednogłośnie w kwietniu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie znalazł powodów, by zakazać plebiscytu. Jest to referendum, które będzie referendum tak zwanym konsultacyjnym, czyli władza lokalna przeprowadzi konsultacje w formie referendum na temat tego, co się na tym terenie będzie w najbliższych latach działo. Mieszkańcy gminy Baranów odpowiedzą na dwa pytania o zgodę na budowę lotniska oraz o akceptację warunków wywłaszczenia z działek, na których powstanie port. Lotnisko ma być zbudowane do 2027 roku, ma być jednym z największych w Europie. Bomba domowej roboty eksplodowała w restauracji w miejscowości Mississauga w kanadyjskiej prowincji Ontario. Potwierdza to policja po analizie zapisu z monitoringu. Na nagraniu widać, jak dwaj zamaskowani mężczyźni wnoszą do indyjskiego lokalu podejrzany pakunek. Są to dwaj mężczyźni, około 20-letni. W eksplozji rannych zostało 15 osób. Stan trzech jest krytyczny. Są w szpitalu w Toronto. Na miejscu pracuje policja. Wystawy, warsztaty i spotkania z najlepszymi fotografami na świecie. W Krakowie rozpoczyna się dziś miesiąc fotografii. Hasłem przewodnim festiwalu Przestrzeń Przepływów – Obrazowanie Niewidzialnego. Właściwie to chodzi nam o jakby trzy rodzaje przepływu. Przepływ ludzi, przepływ substancji, a także przepływ danych cyfrowych. Mówimy bardzo dużo o emigracjach, o migracjach w ogóle. Mówimy bardzo dużo o cyberprzestrzeni, o tym, jak poruszamy się w internecie i jakie to może mieć dla nas konsekwencje. No i trzeci wiątek jest związany z naturą, z tym, co jakby wydawało się jest nam najbliższe. Mówimy o tym, jaki mamy wpływ właśnie na tę naturę i środowisko, które nas otacza. Mówi dyrektorka imprezy Agnieszka Dwernicka. W programie między innymi 12 wystaw prac z kilku 10 artystów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Marcin Jagiełowicz. W Ministerstwie Cyfryzacji dzień otwarty na temat unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji mówi, że będzie można zadać urzędnikom pytania. Przed ministerstwem rozstawione będą namioty, eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji, z Fundacji Panoptykon będą udzielali odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania. Oprócz tego, po drugie, każdy z Państwa bez jakiejkolwiek rejestracji będzie mógł pobrać materiały związane z RODO, broszury informacyjne, przewodniki. RODO wchodzi dziś w życie po 2-letnim okresie przejściowym. Zbliża się okres prac sezonowych. Pracodawcy narzekają jednak na brak rąk do pracy. Jak mówi Karyna Knysz-Grzywa ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Polska nie może liczyć na większy napływ pracowników z zagranicy. Ci, co mieli przyjechać, już przyjechali. Przyjeżdżają coraz w mniejszych grupach, mniejszej ilości osób przyjeżdżają. Teraz duża uwaga kieruje się na Azję, Indie, Bangladesz, Nepal. Tutaj mamy dużą uwagę wielu agencji i rzeczywiście tutaj coraz więcej pracowników będzie przyjeżdżało z tych części świata. Według wyliczeń Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rolnictwie indywidualnym potrzebnych jest rocznie od 450 do 500 tysięcy pracowników sezonowych. Bezpieczeństwo dostaw gazu do Europy i Nord Stream 2 to tematy konferencji organizowanej w Brukseli przez polską ambasadę przy Unii Europejskiej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele ukraińskiego i polskiego rządu oraz firmy energetyczne. Pod znakiem zapytania stoi wciąż tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę po powstaniu drugiej nitki gazociągu północnego. Niepewna jest też zmiana unijnej dyrektywy gazowej, która mogłaby zmniejszyć opłacalność inwestycji. Parlament Europejski jest już gotowy do rokowań w sprawie ostatecznego kształtu dyrektywy, ale wspólnego stanowiska nie mogą uzgodnić unijne kraje, bo przede wszystkim Niemcy, Belgia, Holandia i Austria próbują opóźnić lub zablokować pracę nad nowelizacją przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A za pół godziny audycja Winien i Ma, na którą zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na zachodzie kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, przelotne także burze, lokalnie nawet z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem powieje dziś mocniej, a temperatury? O 8.30 zawsze prognoza pogody z kluczem. Dzisiaj Darek Pieruk, zainspirowany wszystkimi, którzy pracują przy porannej audycji, zapraszamy do Trójki. Zatem Annopol 22 stopnie, Justynów, Marcinkowice 23 stopnie, Zofianów, Krzysztoforzyce 24 stopnie, Mateuszewo 24 stopnie, Łukaszewo 25 stopni i świat. Ania, miejscowość w Hiszpanii 14 stopni, Beata Neves to Brazylia 27 stopni, Halinu, Indie 28 stopni, Darek w Indonezji 32 stopnie i Ewati w Indiach aż 42 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart z wyświetlaczem Full View 5,6 cala Full HD+, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8.37. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś to Gregory Porter i Light at the End of the Tunnel. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end. Hot, when the steam is hot, see.

swell my head. My heart was something drumming. No need, no need to take from me. Don't throw the paint on me. I see this look forming. I got lost astray. And as far as running away, I stay puffed. I'm on the edge now. And they see me. And I need me. I need to lose my grip. But you held up to me. And you shake me. And tell me that I'm okay. But I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. For me, yeah. I wake up and the sky's blood red. Still heavy breathing. Felt so much more than dreaming. I get up, they're at the edge of my bed. Yeah, how did they find me, find me? They said, there's something bleeding in me. Something screaming in me. Something buried deep beneath. What I need to, get away. So I get in, still just get away. And I accelerate, and I accelerate. Pani Magda pisze, a propos zwierzaków. Pani Aniu, mój pies rano siada obok łóżka i tak głośno ziewa, że nie sposób się nie obudzić. 8:47. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zapraszają nas w kolejną daleką podróż. Dzień dobry. Dziś rozmowa wyjątkowa i gość wyjątkowy. Człowiek, który trzykrotnie przepłynął Atlantyk. Spotkaliśmy się z Aleksandrem Dobą, który zdradził nam, że wkrótce przesiądzie się z kajaka do samochodu. Ja co prawda pytany o plany, tak ludzie mają na myśli następną wyprawę kajakową. Ja powiem, że w mojej ostatniej, trzeciej wyprawie przez Atlantyk, która była najtrudniejsza, ja zbliżyłem się do granicy moich, a nawet ludzkich możliwości, bo przetrwałem sztorm o sile 10 stopni w skali Buforta z falami do 10 metrów. Jeszcze nikt w takich trudnych warunkach nie przetrwa w skali świata nawet, więc ja nie chcę dać się podpuścić, że coś innego, większego się wybiorę i zginę. Nie? Obiecałem tak, że więcej wypraw oceanicznych kajakiem nie mam w planie. I żona to też słyszała, ale tak... Ale nie wierzę, że usiedzi pan w domu. A nie, nie, to zostałem skuszony na zupełnie inną wyprawę, innymi środkami lokomocyjnymi. Czyli? A tak, może zasygnalizuję. No dobrze, wybieram się na wyprawę samochodami do, konkretnie z Poznania, do Magadanu. To jest nad Pacyfikiem, przez całą, że tak powiem, Rosję, a powrót przez Chiny i Kazachstan. To ma być wyprawa kilku osób, gdzieś tak 5-6, 2-3 samochody terenowe. No to jest w planach, także zupełnie co innego niż kajakiem przez ocean. Trochę może za wcześnie powiedziałem, a szukamy wsparcia, sponsorów, także jak ktoś byłby zainteresowany poparciem, no oprócz mnie jest jeszcze kilka takich osób, których warto zaufać, także będzie coś innego. To jeszcze na sekundę tylko wróćmy do pana wcześniejszych wypraw. Pan trzy razy płynął przez Atlantyk. Dlaczego trzy razy? Już po pierwszym razie nie miał pan dosyć? Od razu przed pierwszą wyprawą zakładałem, że pierwsza wyprawa ma być najłatwiejszej i części oceanu, w najwęższym miejscu, między Afryką a Ameryką Południową. To było sprawdzenie w ogóle po raz pierwszy wymyślanego kajaka takiego i mnie. A już zakładałem, że jak wszystko będzie dobrze, następny etap miał być z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej. Trzeci etap, ja już zakładałem, ma być z Ameryki Północnej do Europy. Ja wiedziałem, że ten trzeci miał być najdłuższy, najtrudniejszy. I on rzeczywiście był najtrudniejszy, bo wody były zdecydowanie zimniejsze i większa możliwość wystąpienia częstszych i silniejszych sztormów. Tak jak wspomniałem, sztorm 10 stopni skali Beauforta, nikomu nie radzę, nie życzę przetrwać takiego, ale Polak potrafi. Ja przeczytałem ten słynny wywiad z panem w New York Timesie. Pan tam powiedział, że Polak to nie Niemiec, więc pan nie był przyzwyczajony do tego, żeby tak codziennie od 8 rana pracować do wieczora. Jak to wyglądało, jak pan był w tym kajaku całą dobę tak naprawdę? Miał pan czas na odpoczynek, na po prostu na takie zwykłe leniuchowanie też chociaż przez chwilę? Trochę mi żona i mnie tak krytykowała, że ja tak odkreśliłem, ale Niemcy mają tak czas wyliczony, że od tej godziny do tej robią to, a ja to tak na żywioł. Jak ja się dobrze czułem, to wiosłowałem. Jadłem wtedy, kiedy byłem głodny, nie? A nie tak o tej godzinie. Także ja się najbardziej cieszę, jak gdzieś pod artykułami o moich wyprawach ludzie komentują, że dostali takiego pozytywnego kopa, żeby samemu coś zrobić. I to mnie tak najbardziej cieszy. Pozytywne takie inspiracje dla innych osób. To jest bardzo fajne. W tej samochodowej wyprawie teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Pewnie będzie pełna wygoda. To inaczej powinno być, bo z tej małej ekipy to każdy będzie jako kierowca, bo mamy dzienne takie przebiegi, no liczone gdzieś no po kilkaset kilometrów, gdzieś 500 do 800, także to trzeba będzie pracować, ale mamy zamiar odwiedzać Polonię w różnych no, państwach, już będzie po stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę, a to świeżo na takiej fali, niesiemy przekaz pozytywny z Polski, że Polska jest już ponad 100 lat i działamy, że jesteśmy świetnym, dzielnym narodem i że nasi rodacy z różnych powodów mieszkają tam gdzieś daleko. Będziemy się starać im taką więź z Polską przekazać na bieżąco. Aleksander Doba, który przesiada się z kajaka do samochodu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Na początek coś o greckich plażach. Tamtejsze Ministerstwo Finansów organizuje internetowe aukcje, na których można wylicytować prawo do zarządzania publicznymi plażami. Przedsiębiorcy, którzy licytację wygrają, będą mogli organizować na terenie określonych plaż, m.in. punkty wynajmowania sprzętu sportowego, czy wystawiać za opłatą leżaki oraz parasole przeciwsłoneczne. Do wynajęcia czeka w sumie 220 plaż. Niemcy z Anglikami w jednym hotelu to nie najlepsze połączenie. Tak pisze Travel Week, powołując się na doświadczenia koncernu hotelarskiego TUI. Według przedstawiciela tej firmy najlepiej wycieczkowicze czują się w jednorodnym narodowościowo otoczeniu. Ale jeśli nie ma wyjścia i do hotelu trzeba dokwaterować grupę z innego państwa, to najlepiej połączyć Brytyjczyków ze Skandynawami, ewentualnie z Holendrami. Mieszkańcy północy Europy od biedy porozumieją się z naszymi zachodnimi sąsiadami, ale wyspiarze z Niemcami, tu zaczynają się schody i lepiej nie ryzykować. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. I my też już mówimy do usłyszenia za 8 minut. Godzina 9. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk i Anna Gacek. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Życzymy cudownego, spokojnego dnia. Wojciech Mann spotka się z Państwem już w poniedziałek. A beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may